Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Юрий Гумянюк нарадзіўся ў 1969 годзе ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, аддзяленне паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Гарадзенскага тэатра «Лялек», корэспандэнтам Гарадзенскай газеты «Пагоня». Усе тры арыгінальныя зборнікі паэта выйшлі ў Полацку. Трэцяя кніга «Рытуал» выйшла ў 1999 годзе. Рэцэнзіі. Юрый Гумянюк належыць да тых літаратараў, якія ўсё жыццё пішуць адну кнігу. Першым яго паэтычным зборнікам стаў «Водар цела», які выйшаў у 1992 годзе ў андэграўндным выдавецтве «Полацкая ляда», што заснавала таварыства вольных літаратараў. Усе астатнія, што пабачылі свет пазней, практычна з'явіліся працягам і дапаўненнем таго першага. Але ўсё ж самай спелай і дасканалай стала ягоная трэцяя паэтычная кніга «Рытуал», якая таксама выйшла ў полацкім лядзе ў 1999 годзе. Зборнік быў падрыхтаваны яшчэ ў 1997 годзе. Меркавалася, што ён выйдзе ў Варшаве. Аднак «Рытуалу», як і дзвюм папярэднім кнігам паэта, «Водар цела» і «Твар Тутанхамона», лёсіла пабачыць свет у Полацку. Гумянюк застаўся адзіным сябрам таварыства вольных літаратараў, у паэтычную творчасць якога дзяржава не заінвеставала ні капейкі. Дзяжкамдрукаўская і мінкультаўская няўвага не перашкодзілі Гумянюку стаць добра вядомым у Беларусі. Наваполацкі рок-гурт «Грунвальд» запісаў альбом «Старыя назовы», у якім палова песень на словы Гумянюка. Патрапіў ён і ў складзеную Яном Максімюком анталогію новай беларускай паэзіі «За небакрэсам Еўропы», што выйшла па-польску ў Беластоку ў 1998 годзе, а ў 2003 у Беластоку выйшла выбраная паэзія Гумянюка «Вуліца тыгровых архідэяў». Вядома, слава Гумянюка найперш скандальная, але і такую набыць няпроста. У трэцюю кнігу паэта патрапілі вершы, напісаныя ў 1995-1999 годах. Большасць з іх раней друкаваліся ў перыядычных літаратурных выданнях, пераважна ў часопісах «Калосія» і «Крыніца». Сярод рытуальных тэкстаў такія хіты, як «Вібрацыя твані», «Рэфлексія», «Йокагама», «Цыяністы снег», «Святарная карова». Але ж трэба прызнаць, што кніга «Рытуал» на сёння відавочна састарэла. Не самі вершы, яны якраз вытрымалі выпрабаваннем часам. Састарэў дух кнігі. Нігілістычна, песімістычна, брутальны. Жыццё наша цяпер так імкліва ляціць наперад, што пра мінулыя 10 год амаль як стагоддзя. Змяняюцца акцэнты, дамінанты, эстэтычныя запатрабаванні. Увогуле, у гэтых імклівых пераменах вялікая праблема Гумянюка – узрост патрабуе іншага творчага чыну. «Рытуал», аднак, адметная кніга. Гуллівая саркастычнасць, за якую хаваецца Гумянюк, сапраўды сублімацыйная. Паэт не прыдумляе, пра што б гэта яму напісаць, а шчыра, па-дзіцячы смела дэкламуе перад дарослымі. Часам сам не разумее сваіх адкрыццяў і глыбіняў. На тое ён і паэт, дзіця жыццёвых стыхіяў. Часам ягоны гнеў наіўны, увага да сябе нарцыстычная, а звароты да чытача патасна ўзнёслыя. «Пабудзь ахвярай, Гераніма Босха, ён не прасіў цябе, але пабудзь», просіць паэт, і ты сапраўды адчуваеш між радкоў босхаўскую квінтэсэнцыю пекла, болю і безвыходнасці. Кнігі Гумянюка нагадваюць фільмы серыялу. Іх трэба выдаваць штогод, каб чытач не губляў канву сюжэту, бо чалавечы лёс, пра які прамаўляецца шчыра, выклікае вялікую цікавасць у людзей, як мексіканскія тэлесерыялы, як жыццё спявачкі Мадонны або мадэлькі Клаўдіі Шыфер. У тых вершаваных аповедах шмат пачуццяў, жарсці, пацалункаў, здрадаў. Але надыдзе запаветны час, і хеўра здрадніка ў лайне сваім патоне. Адно шкада, што ўжо не будзе нас, калі гародня рэстаўруе сваё ўлонне.